En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Om en uge så falder vælgernes dom, ikke mindst over Søren Pape og de konservatives drøm om at indtage statsministeren. Statsministeriet, den ser ud til at blive, ja, det bliver en meget, meget, meget, meget, meget urealistisk og en hård opvågning for den drøm. Fordi i den seneste meningsmåling, der risikerer Pape faktisk ikke engang at kunne blive valgt til Folketinget. Det er jo det er skidt, når en partileder kan risikere at komme i den situation. Vi kan huske ved sidste valg, der var det jo Anders Samuelsen fra Liberal Alliance, udenrigsministeren, der ikke blev genvalgt. Så hvis der er noget, der hedder medlidenhedsstemmer, så er det vel dem, som Søren Pape han skal se at få fat i, så at han kan, så de kan redde ham over stregen over i Vestjylland. Men vi ser nærmere på de seneste meningsmålinger til sidst i dagens program. Velkommen, mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua, og hvis du sidder inde med spørgsmål eller kommentarer til det, vi taler om her i den næste times tid, så skriv til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Det kan for eksempel være spørgsmål eller kommentarer til den radikale energiordfører Rasmus Helveg Petersen, der sammen med sit parti har lanceret et forslag om oprettelsen af en, hold nu fast, en national energikrisestab. Uha. Det taler vi med ham om cirka 20 minutter. Men ja, først så skal vi tale med Linnea Søgaard Lidell, og velkommen. Tak. Du sidder i dag som medlem af Europaparlamentet, valgt for Venstre. Og nu er du så også opstillet til Folketinget her i København for Venstre, og i en hård kamp om de pladser, der bliver sammen med sådan nogle kanoner som Jan E. Jørgensen og Martin Geertsen. Det er jer, der skal slås om de pladser, der bliver til Venstre. Og så, hvis man nu går og overvejer at stemme på Venstre på tirsdag, hvorfor skal man så sætte sit kryds ud for dig og ikke ud for dine de to mænd der? Eller de andre kandidater der? Jamen, det synes jeg, man skal, hvis man går særligt op i klimaet, og hvis man går op i rammerne for vores erhvervsliv. Altså, det er det, som jeg har beskæftiget mig mest med, og det er på grund af klimaet, at jeg overhovedet gik ind i politik, fordi jeg dengang manglede en liberal klimastemme. Altså, jeg studerede klimaforandringerne på universitetet, tog nogle valgfag omkring det, og blev meget bekymret for den videnskab, jeg læste. Og så kiggede jeg mod dansk politik, og dengang, der kunne jeg ikke, altså der skulle man se mod Villy Søvndal og The Ice is Melting at the Poles, hvis man gik op i klimaet. Og der manglede jeg simpelthen, når jeg var liberal, der manglede jeg en til at repræsentere den borgerlige klimastemme. Nu vil du måske sige, jamen, hvorfor er du så ind i Venstre? Var de radikale ikke mere oplagt? De har da i hvert fald noget klima på paletten. Når man taler om Venstre og klima, så er der pludselig sådan nogen som Søren Gade, som du jo sidder i Europaparlamentsgruppen med og andre, hvor man var, faktisk i går kunne man jo læse Jyllandsposten, der tvivlede man faktisk lidt på, om det der med CO2-afgift på landbruget er en god idé. Så hvorfor er du endt i Venstre, når du nu har de holdninger til klimaet? Jamen det er fordi, at jeg er liberal, og mine holdninger matcher Venstres holdninger. Og Det vil sige, de matcher Søren Gades holdninger. Altså, Søren og jeg, vi har arbejdet sammen i Europaparlamentet nogle år. Jeg vil sige, Søren han er langt grønnere end hans ry. Han bare toner det lidt ned nu. Hvordan kan man se det? Det kan man se i det, han arbejder for. Han har jo siddet som hovedforhandler på et stykke lovgivning omkring grønt flybrændstof, og virkelig sat nogle stramme krav til, hvordan vi skal få omstillet brændstoffet til fly, så vi kan begynde at flyve grønnere. Og det har jo en langt større impact for, om vi får grønnere flyrejser end den her flyafgift på 13 kroner. Så bare fordi, at det ikke er ens fulde identitet at tale om klima, så kan man jo godt have rigtig meget handling bag. Men lad os være helt konkrete her. Der er en diskussion om, hvorvidt der skal være CO2-afgift på landbruget. Hvor står du i den diskussion? Skal der det? Ja, det mener jeg, der skal. Vi skal bare indrette den på en fornuftig måde. Og jeg synes, at det er lidt synd, at landbruget bliver sådan en boksebold her i valgkampen. Hvorfor? Også at vi tager... Jamen, fordi at det overskygger for, at vi får fundet nogle reelle løsninger. Altså, vi har jo en udfordring med landbruget. Landbruget er en stor udleder, men der er også meget landbrugsudledning, som er svær at gøre noget ved. Og derfor så har vi brug for en sådan mere substantiel debat, og ikke de her hurtige... Men den har vi jo så nu. Altså, fordi jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan du vil takle det her problem, om du... hvad er det egentlig Venstre vil, når det drejer sig om CO2 og landbruget? Hvordan skal det skrues sammen? Jamen, vi vil have reduceret landbrugets udledninger. Det er ikke kun CO2, det er jo også metan i høj grad. Noget af det, som vi har sat penge til, det er jo nye forskningsmidler. Det er forskning- og udviklingsfradrag til virksomhederne for at finde de løsninger, vi mangler. Fordi at vi mangler stadig nogle løsninger i forhold til landbruget, hvordan de skal reducere. Der er brug for, at der stadig bliver udviklet nye fodertyper, nye måder at gøre tingene på inden for landbruget. Fordi der er jo, altså mange brancher kan vi elektrificere, det kan vi jo ikke med landbruget. Nu så jeg til min research i går, din valgfilm. Kan det passe, den er optaget i sommer, hvor du var højgravid? Ja. Men det er jo lige, men du spiste i hvert fald nogle pølser. Jeg tror, det var nede her på Højbro Plads. Ja, der ligger jo en pølsevogn. Der plejer jeg faktisk også at spise pølser. Og så kan jeg forstå, når jeg så læste på Facebook, der var der faktisk nogen, der kritiserede dig for, hvordan du kunne være klima og grøn og bevidst omkring de ting, når du spiste pølser, altså svinekødspølser. Det er meget, forstår meget... Forstår du kritikken? Ja, jeg forstår godt, hvor den kommer fra, men jeg synes også, det er ekstremt forsimplet at sætte det op på Hvorfor den måde. Hvorfor er det ekstremt forsimplet? Jamen hør, vi sidder omgivet alle mulige ting rundt om. I har en computer, jeg sidder med en telefon, vi har noget kaffe, alt sammen udleder jo i produktionen af det. Altså... vi udleder jo, når vi gør ting, og når vi køber ting, når vi spiser ting. Og jeg mener sagtens, at man kan gå op i klimaet og samtidig spise kød. Altså noget af det, som vi vil med en CO2-afgift, det er jo, at vi sørger for, at der bliver at de produkter, som udleder meget, de produkter, som forurener meget, der bliver forureningspris indregnet i varens pris, og det er det jo ikke i dag. Og det gør jo, at så er det jo op til forbrugeren, om man vil købe det lidt dyrere eller det lidt billigere. Og det tror jeg er en meget bedre vej, end at vi sådan fra politisk hold skal fortælle, hvad folk vil spise. Altså, jeg har jo også fløjet til Bruxelles. Ja, det har du svært at undgå. For hver alternativ, det er tæt ud, vel? Ja, ja. Nå, men lad mig lige, altså, jeg har jo også fløjet på arbejde i Bruxelles, og jeg tror, at det har haft en langt større impact for klimaet, at jeg kom til Bruxelles og sad med i de klimaforhandlinger, som jeg gjorde, inden at jeg valgte ikke at sidde på den ruteflyver. Og på den måde, så gør vi jo alle sammen nogle ting, som udleder. Det betyder jo ikke, at vi ikke kan gøre rigtig mange ting for klimaet også. Vi har jo også talt klima i går med nogle af de andre kandidater fra Venstre, så det vi måske prøver at bevæge videre, fordi du går vel ind for andre ting. Og jeg tænker, det jeg har bidt mærke i, det er, iværksætteri betyder noget for dig. Og du er opstillet på Østerbro, København, og kan det passe, at din mor var iværksætter og havde sin egen forretning osv.? Du er opvokset med, at dine forældre havde... forretning og sådan noget? Nej, altså, min mor drev en radiostation, min far sømand. Nå, okay. Så, ikke rigtigt. En radiostation, du sagde jo lige med noget. Hvad Radio Victor i Esbjerg. Radio Victor i Esbjerg, okay. Okay. Hvis jeg kan huske den. Nej, jeg har hørt om den. Okay, men hvorfor er så spørger på en anden måde. Hvorfor er iværksætter vigtigt for dig? Det er det, fordi at det er iværksætterne, som i høj grad er med til at udvikle de løsninger, samfundet har brug for. Altså dem, som finder på de nye idéer og skaber innovationen, som vi jo har brug for. Vi mangler jo rigtig mange løsninger, særligt inden for den grønne omstilling. Og der er det jo iværksætterne, som udvikler den, og de skal have muligheden for eller vi skal skabe nogle bedre rammer for, at de iværksættere rent faktisk også kan vokse sig til store virksomheder, både skalere de nye løsninger, men også vokse sig til store virksomheder, så vi får skabt nogle flere arbejdspladser. Og det er vi jo, det er vi mange, der er enige i, at det burde man jo gøre noget ved. Hvordan vil du understøtte det? Altså, så vidt jeg tjekkede, så var Venstre, de kalder sig liberal. Så skal vi bruge statskassen til at hjælpe iværksætterne? Er det det, der er politikken, eller hvad? Jamen, det kan vi godt bruge statskassen til. Hvorfor? Det gør vi jo allerede, altså i forhold til de erhvervsstøtteordninger, der er. Altså, noget af det, som vi vil se på, det er jo også fradrag for iværksætterne, altså gøre sådan nogle ting. Og så tror jeg også, at det er vigtigt, at vi prøver at se på den tunge regulering, vi laver, om der er nogle flere steder, hvor vi skal lempe kravene for iværksættere. Fordi iværksætterne møder jo en mur af bureaukrati, en mur af regulering, som kan være nemt at leve op til, hvis du er en stor virksomhed, du har en stor juridisk afdeling, men som kan være ret svært at leve op til, hvis du er to mand i en eller anden startup-hop. Jeg synes, det er en melodi, jeg har hørt i mange, mange, mange år. Altså, og det er jo ligegyldigt, hvor i det politiske spektrum du kigger hen, så vil alle faktisk gerne hjælpe iværksætterne. Og ved at det er afbyråkratisering og færre regler og sådan noget. Hvad er det, der skulle gøre, at du skulle have mere held med at få det gennemført? Der er jo ikke nogen, der siger, at det er dårligt at lave færre regler, vel? Men der er jo rigtig mange, som gerne vil lave flere og flere komplicerede regler. Altså, jeg hørte jo også kollegaer fra SF stå og sige præcis det her forleden i fredags til et arrangement. Men jeg må samtidig konstatere, at i hvert fald i Europaparlamentet, så sidder SF og laver mere komplicerede regler for, at for eksempel små store, eller virksomheder skal til at opgive lønstatistik. Alle sådan nogle ting. Og der synes jeg, det er ret vigtigt, at vi som politikere ligesom vælger vores kæpheste. Jeg vil gerne lave noget mere regulering på klimadagsordenen. Men det betyder så også, at jeg er klar til at sige, at okay, så er der så andre steder, hvor vi måske skal kræve noget mindre af virksomhederne, i hvert fald ikke skal bygge ovenpå af bureaukrati. Altså vi er nødt til at vælge, fordi at vores virksomheder er jo en skarp konkurrence. Altså alle nye virksomheder, de er jo født globale. De skal ud og konkurrere på det globale marked, ikke bare med hinanden her hjemme i Danmark. Og der er det vigtigt, at vi sørger for, at de ikke er så tyngede af bureaukrati, at de aldrig kan måle sig med for eksempel amerikanske eller japanske virksomheder. Nu sidder du så i Europaparlamentet, så siger man, og det giver jo et meget fint indblik i, hvordan det er i andre europæiske lande. Er vi meget dårligere i Danmark til det der, end vi for eksempel dem, vi plejer at sammenlignes med, det er Holland, Sverige, sådan nogle lande? Jeg tror i hvert fald, vi kan blive meget bedre. Altså, og jeg oplever, altså det er jo også noget af det, som jeg håber, at kunne bidrage med, hvis jeg kommer i Folketinget, det er blikket ned på, hvad sker der egentlig med europæisk lovgivning. Fordi alt for tit, så kommer vi til at lave nogle nationale regler, som alle vores virksomheder skal ud og leve op til, og så lige om lidt, så kommer der nogle fælles europæiske regler. Det er altså to investeringer, vores virksomheder skal tage, så i stedet for lige at vente den periode på, at det europæiske regelsæt kommer. Og det tror jeg i hvert fald er noget af det, som vi kunne blive meget, meget bedre til i Danmark. Nu synes jeg, at jeg hørte noget om, at du ville lave fradrag for iværksætteri og så videre. Er det ikke at komplicere skattesystemet yderligere? Altså, det er jo i princippet mere bureaukrati, er det ikke? Det kan godt være, at det komplicerer skattesystemet en lille smule. Altså, vi har jo nogle forskellige fradrag, som vi foreslår. Vi foreslår for eksempel også et fuldtidsfradrag for at hjælpe folk på deltid over i fuldtidsbeskæftigelse, fordi vi mangler hænder nu og her, særligt i sundhedssektoren og nogle af velfærdsfagene. Så jo, vi foreslår nogle ting, som måske komplicerer skattesystemet en lille smule, men som jeg tror vil have en positiv effekt. Men er det ikke sådan, det er hele tiden? Altså, vi gør en lille smule her, og så bygger man regler, undtagelser, fradrag osv. osv. Altså, var det ikke den anden vej, man skulle og sige, nej, vi skal ikke have alle mulige tilskudsordninger, vi skal ikke have alle de der fradrag. Jeg kan jo se, at regeringen for eksempel, de vil jo finansiere rigtig mange ting ved at skære i erhvervsstøtten, og det, du har gang i her, alt andet lige fradrag, det er jo sådan set erhvervsstøtte, er det ikke? Så hvis man skal finansiere rigtig mange ting, og hvis man er regeringen, altså den socialdemokratiske regering, så er vejen jo frem at skære i alle de her ordninger. Har jeg ikke ret i det? Jeg tror ikke, jeg er den bedste til at svare på præcis, hvad regeringen går til valg på, for at være helt ærlig. Men fradrag er jo en indirekte erhvervsstøtte, men det tror jeg bare er nødvendigt, fordi vi kan jo se, at der er mange iværksættere, hvor at det er en, hvad hedder det, en forhindring for dem. Altså det er en barriere for dem, at det er svært at tjene penge i starten som iværksætter. Der tror jeg, det kan have en positiv effekt, også en effekt, som er større, end at vi komplicerer skattesystemet en lille smule. Men når jeg nævner et regeringsmissem, det er fordi, jeg kan huske, at da Troels Lund var erhvervsminister, så var man også i gang med at finde pengene på erhvervsstøtten. Så det er bare for at sige, at det kunne være, at man kommer i regering, og så skal man til at finde penge ved erhvervsstøtten, og så er der også alle mulige fradragsregler, som man så så du siger, at du vil ændre på og gøre bedre. Men altså, den tid, den glæde eller sorg. En anden ting, som jeg synes jo er interessant, det er jo hovedstaden. Altså, vi har jo rigtig mange vælgere. Jeg så Benny Engelbrecht her i går. Stor reklame om, hvordan han vil kæmpe for Syd- og Sønderjylland. Og der skal, han er virkelig egnsrepræsentanten dernede. Der skal virkelig tiltrækkes arbejdspladser, vækst og beskæftigelse, alt muligt. Og han er ellers, hvad skal man sige, etnisk københavner. Ja, der er altså fuldstændig fullblown, og det samme også i folk, der stiller op i Jylland, Lolland, Falster. De vil alle sammen være egnsrepræsentanter, redde egen, sørge for, at der sker noget. I København, der vil man redde verden. Det er på venstrefløjen, vil man redde jordkloden med klima og udlandet. Og det vil vi også på højrefløjen. Og det vil vi også på højrefløjen. Er der nogen af dem, jeg der stiller op i København, der vil gøre noget for København, og så sætte en prop i, at man sender penge ud af byen, og arbejdspladser og uddannelsespladser? Hvad er din holdning til det? Ja, vi vil gøre rigtig meget for København, og jeg er faktisk personligt lidt ked af den diskurs, der har været omkring, at det er en modsætning at have stærke storbyer, eller storbyer, ikke? Så store de kan være i Danmark, men altså at stærke byer overfor også stærke landdistrikter. For jeg ser det ikke som en modsætning. Altså vi har brug for begge dele, og de kan noget forskelligt. Så jeg er i hvert fald klar til at kæmpe imod det træk, der er mod, at vi skal styrke kulturen i provinsen på bekostning af hovedstaden. Fordi at vi har jo også brug for en levende hovedstad. Vi har også brug for en hovedstad, som trækker et vist niveau i forhold til andre institutioner rundt omkring i landet. Altså jeg har selv spillet teater i Esbjerg, og der har det været ret godt for os, at der har været en national scene i hovedstaden, som ligesom sætter et højt niveau og skaber en attraktiv hovedstad. Og det mener jeg ikke er en, modsætning mod hinanden. Du mener ikke, det er en modsætning mod hinanden, men alligevel, så siger man, så har du nogle konkrete ting, som du vil sige, at du vil stejle, altså, fordi der er jo også kræfter i dit eget parti, som jo simpelthen ikke kan få provins nok. Altså, hvad er det for nogle ting, som du vil sige, det her, det vil simpelthen ikke være med til? Og det er jo lidt svært at svare på, før jeg kender de eventuelle forslag, der kommer på bordet. Nej, men så kan du sige, at nogle af de ting, der har været, har været gennemført. Noget af det, som vi jo gerne vil, det er jo også at afsætte penge til støjreduktion. Det er jo særligt omkring i hovedstaden de københavnere, som bor tæt på nogle af de store motorveje, indfaldsveje. Vi vil også hjælpe med at få bygget nogle flere boliger, nogle flere ejerboliger, så der kommer et større udbud af boliger i København, og der er flere københavnere, som får mulighed for at eje deres egen bolig. Vi vil også lave et, hvad hedder det? Du vil også være, altså du er med på, at du er med at København også kan være et sted for folk med, lavindkomster, det bruger vi altså ikke om, men så mellemindkomster. Ja, fordi København det er det faktisk næsten en, ikke mere, hvis det er meget svært for nogen i din generation at etablere sig i København. Jamen, det er det, og det er jo også fordi, at boligmarkedet er presset sådan, og det er det, fordi der ikke er særlig mange ejerboliger at få fat i, så vi vil gerne købe eller bygge nogle nye ejerboliger, som københavnerne har mulighed for at købe, og vi vil også gerne have foreslået at lave sådan en opsparingskonto til. Det er den, som det var det Jakob Ellemanns, hvad skal man sige, et af Venstres slagvarer her, det var det der med at lave en lille fiksregel, sådan så at unge kunne, altså ville have nemmere ved at komme ind på boligmarkedet, ja, første gang præcis. Køber, ikke? Ja. Okay, det er vel så også, hvad vi når i denne her omgang, så jeg vil sige tusind tak, fordi du kom og var med her. Linnea Søger Lidell. Så stiller op for Venstre i hovedstaden. Og tak, fordi du kom. Ja, tak, fordi du kom. Og så god valgkamp, det er jo det, jeg vil sige. Tak for det. Ja, og det var så en kandidat. Nu skal vi jo videre til... Vi skal til energi. Energi, det kan godt være, at vi skal måske... Departementet. ...vente lidt med det. Jamen, hvorfor altså, er der... Fordi, altså... Altså, vi kan måske starte med at sige, at de radikale Venstre, som jo har haft lidt skidt i valgkampen... Ja, det må man sige. Og i dag er der jo faktisk også en ret skidt måling i Voxmeter, der også er en af de sådan lidt slemme ved partiet. 3,8 får de radikale, og dermed kun 7 mandater, hvis altså det her bliver valgresultatet. Men er det ikke noget, siger. Men i går, der synes jeg, at de kom med noget interessant, altså noget rigtig politik. Ja. De har foreslået en national energikrisestab og en ny energiplan, der skal sikre omstilling til fjernvarme og varmepumper for 400.000 husstande inden udgangen af 2025. Arbejdsmarkedets parter foreslår man, at det vil sige arbejdsgiver og lønmodtagere, at de skal simpelthen gå sammen i sådan nogle trepartsforhandlinger, der skal sikre, at den nødvendige arbejdskraft. Så vi skal simpelthen finde nogle folk, der ligesom kan komme ud. Og, fordi det er lidt det der problemet. Vi har fuld beskæftigelse. Vi har ikke alle de teknikere osv. Der skal graves nogle rør, der skal trækkes nogle ledninger, alt det der. Så det skal de simpelthen finde, så vi kan få de der 400.000 husstande, og det er inden udgangen af 2025, det vil sige, det er 24, det er 23, 24, 25, det er 3 år, og hvad bliver det, 2 måneder har vi tilbage i året her. Det er ikke meget. Så det bliver en kæmpe stor opgave. Det koster også noget, 7 milliarder kroner, for at implementere den her plan. Og har vi en telefon igennem? Det var det, der i hvert fald var tanken. Vi er okay, i gang med fordi... at få en telefon igennem til energiordfører Rasmus Helveg. Men vi kan jo så godt lige, mens vi venter på Rasmus Petersen. Så kunne vi måske lige kigge på... Jamen, jeg synes simpelthen, at det her med, at din her i Voxmeter, der går de altså fra 16 til 7 mandater. Det er over en halvering, ikke? Sådan kan jeg da regne ud. Og det, men så skal man også sige, at det, der er interessant ved det, det er jo, at de radikale, de synes jo egentlig næsten det ligegyldigt, hvor få mandater de har, bare de har en hel masse indflydelse. Og det har de jo nogle gange haft, også hvor de er gået meget tilbage, og man skal da love for, for eksempel i en periode, hvor Marianne Jelved var leder af partiet, de havde ikke ret mange mandater, men de havde en enorm indflydelse. Men her... så ser det ud til, at er der nogen, der lider under af, at Lars Løkke Rasmussens moderater har vind i sejlen, så er det de radikale, fordi de radikale bliver helt unødvendige. Og det er ikke rart ved en tanke. Altså, man kan meget nemt leve med at være radikal, kun at have 6-7 mandater, hvis bare de er afgørende, men det bliver de ikke. Altså... Vi får jo også, og det skal vi måske lige sige, vi får jo partiets nummer 2, Martin Lidegaard, tidligere udenrigsminister, tidligere klimaminister. Han er jo i programmet her på torsdag, hvor vi jo har den her session oppe i salongen og oppe i oppe på 5. sal. Og der vil jeg jo gerne sige til alle jer, der lytter med derude og podcaster. Der er billetter. Har I ikke lyst til at komme ind og høre Cordua Steno live på torsdag? Vi finder linket inde på vores Facebook-side, eller på min Facebook-side. Og så billetterne, de koster, jeg tror, den 50'er, hvis man er abonnent, og 100 kroner. Nej, jeg tror det var gratis. Nej, det er det vist ikke. Og det er fra klokken 10 til 11. Vi vil meget gerne have, at I kommer og er publikum. Og vi skriver autografer i det, hele tager, timen mellem 11 og 12 bagefter. Ja. Men nu stopper vi med og ligesom tale om os selv. Vi skal have vi har nu en forbindelse til... Odense på Fyns land til partiets de radikales energiordfører Rasmus Helveg Petersen. Minister. Er du med os, Rasmus? Det er jeg i hvert fald. Hyggeligt at høre jeres stemmer. Hvordan er det på The Campaign Trail? The Campaign Trail. Ja, det er jo en lang og mørk rejse. Jeg har delt kaffe ud i morges på Odense station, og jeg har delt folder ud på hver en gågade på Fyn, og det er hårdt arbejde, men det er også sjovt. Og jeg ved, du har forberedt dig, som du plejer. Du har partihovedkvarter, eller kampagnehovedkvarter, i familiens gamle sommerhus i Tullebølle på Langeland. Er det korrekt? Det er korrekt. Mit stråtægte kampagnehovedkvarter i Tullebølle, det er den perfekte ramme med valgkamp. Og men så er det med nogle smukke omgivelser, I har det at køre valgkamp på? Ja, men der er solflimt over Langelandsbæltet, og der er stråtægte, og der er... Ja, og der er i hvert fald fred og ro, når solen er gået ned. Det er helt sikkert. Og så har du forberedt dig grundigt, ved jeg, og genlæst Hunter S. Thompsons Fear and Loathing on the Campaign Trail. Den kan man ikke genlæse en opgang. Jeg købte den i sin tid i en boghandel i USA, og jeg tror, jeg har læst den 6-8 gange. Så lånte jeg den til min gamle far, og han tror, jeg også læste den 3-4 gange. Det er noget af det skyreste og bedste politiske kampagnelitteratur, jeg nogensinde har læst. Måske det bedste. Og dermed nu må vi tilbage til... Dermed er anbefalingen gå videre. Moderne politik. I har kommet med det der sådan udspil. National energikrisestab. Altså, jeg kunne forstå, at Søren Pape, han havde brug for en national sikkerhedsrådgiver, når han blev statsminister. Måske har han også bare brug for den nu til hans kampagne. Men nu skal vi ikke gøre os mere morsomme på Søren Papes vegne. Hvorfor er der brug for en energikrisestab, Rasmus Helveg Petersen? Jamen, vi er jo i krig på vores energiområde. Det er Putin, der har set en svaghed i det europæiske energisystem, og han fører jo altså decideret krig via gasvåbnet. Hmm. Både til sin egen profit, fordi han får høje priser på sin gas, og til vores altså ulempe. Og det er jo en rædselsfuld situation, vi står i på grund af den økonomiske krigsførsel. Det er jo en slags lotteri. Jeg har selv personligt fjernvarme, derfor går jeg fri. Så kan der så sidde en mand 3 kilometer væk og have gasfyr, som så pludselig får ødelæggende regninger, som virkelig knuser på økonomien. Du skal lige tale lidt mere ned i mikrofonen. Det skal jeg prøve. Tak. Jamen, jeg siger, at det er et lotteri, hvor folk, der trækker en nitte og altså, sidder med deres gasfyr og får færdige regninger, de får nærmest knust deres private økonomi af det her. Det har vi mange eksempler på. Mm. Og vi er nødt til at hjælpe de borgere, der helt uden egen skyld er blevet offer for Putins krigsførsel. Og jeg synes, vi skal op i et helt andet klinge, end at snakke om, hvordan vi kommer forbi det her den første vinter med nogle varmechecks. Vi skal se, hvordan vi får gassen helt ud, og det skal være en national opgave. Det skal vi gøre for at beskytte de borgere, der lige nu taber i lotteriet, og det skal vi gøre for at tage Putins våben fra ham. Hvem skal sidde i det der råd, eller hvad vi nu kalder komité? Krisestaben. Jamen, vi vil jo have alle de relevante myndigheder på kryds og tværs med i den, sådan så vi kan troubleshoot hver eneste gang, der er noget, der står i vejen for udrulning af fjernvarme. Hver eneste gang, der... Altså, det skal være sammenligneligt med de corona... pressemøderne. ...beredskaber. Ja, okay. Uha, det vil sige, man skal... Ja, jeg ved ikke, om man vil sige den måde, man håndterede coronasituationen på. Det er sådan en model, som hele vejen igen holder. Men jeg forstår alvoren. Alle kan se, der er et problem. I vil afsætte 7 milliarder kroner til at implementere den her plan, og jeg kan forstå, at arbejdsmarkedets parter skal ind og blande sig i det her. Hvad er det, I forestiller? Ja. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Jamen, problemet er jo blandt andet, at vi kommer ind i mangel på arbejdskraft på et tidspunkt. Og der skal vi både hasteuddanne folk, der kan udrulle det her fjernvarme, og vi skal sætte pause på nogle infrastrukturprojekter for at frigøre de rigtige ressourcer. Sådan, så vi altså kan gøre det her. Fordi i virkelighedens verden, så får vi jo kun fjernvarme, hvis der bliver gravet grøfter, og hvis der bliver lavet montagearbejde. Altså, det her, det bliver meget synligt og meget fysisk. Så vi skal bruge hænder også. I en tid, hvor der er mangel på arbejdskraft, så skal vi også sikre os, at der er hænder nok. Derfor arbejdsmarkedets parter. Men altså, og det tror du, de vil stille op til det her? Jeg går ud fra, at de også skal have nogle penge for det, en præmie for at give den en skalle, eller hvad? Hvad tænker du? Ja, hvis det er det, der skal til. Vi har jo, som du selv siger, afsat de der 7-8 milliarder. Det er jo ikke, noget af det er jo garantistillelser. Mm-hmm. Og noget af det er penge, der skal op af lommen for at dække af, fordi der ekstra omkostninger lige nu. Det er dyre rør, det er dyre projekter i det hele taget, fordi der er den underliggende inflation. Men om jeg tror, folk vil stille op, jeg synes, at vi skal gøre det her til en national indsats for at svare på noget, som virkelig er en national krise, som er blevet påført os af en udefrakommende magt. Det er en stund, hvor Danmark virkelig skal rejse sig og vise, hvad vi er allerbedst til, nemlig at koordinere og handle hurtigt og beskytte vores svageste borgere. Hvis man nu skulle være kritisk, og det kunne man jo godt være, Brian Vad Mathisen, ham har du sikkert hørt om, energiprofessor ved Aalborg Universitet, han kvitterer med at kalde det for et ekstremt ambitiøst udspil. Det er jeg faktisk også enig med ham i. Men han siger også, at det kan blive vanskeligt at nå. Og med hensyn til det her, er det altså er det ikke også sådan, måske at tage munden for fuld, og man kan også godt sige, Henriette Kjær, som er ITD's politiske chef. Jeg har lidt svært at huske, hvad det der ITD betyder, men alle kan huske, hun var konservativ politiker på et tidspunkt. Men hun siger i hvert fald det her med, at man risikerer at skrinlægge motorvejsprojekter og andre projekter, og det siger du sådan set helt klart, for at kunne gennemføre det her. Så man kan jo lige spørge dig, hvad er det så for nogle projekter, der ikke skal gennemføres, mens de her ting bliver rullet ud? Ja, altså jeg synes jo, at hvis det viser sig, at vi kan få det nødvendige mandår og maskiner ved at lade være med at bygge Hærvejsmotorvejen og Egholmforbindelsen og en stribe af andre konkrete motorvejsprojekter, så synes jeg, at det er langt, langt vigtigere at redde folks private økonomi og så skaffe dem fjernvarme frem for gas, end det er, at motorvejen kommer efter den køreplan, der er lagt. De folk, der lige nu akkurat og med nød og næppe redder sig gennem vinteren på varmechecks, skal vi give dem en horisont til, hvornår de bliver fri af de der spøgelser, der handler om en pengeslur, der står i deres kælder og ødelægger deres økonomi? Jeg synes ikke, vi kan være andet bekendt. Jeg lytter meget fascineret til det her, så siger jeg, og vi har jo faktisk noget, der hedder en ugentlig fidusbamse, og det kunne da godt være, at du sådan, skal man sige, var en svag kandidat til den for at have fremsat det her forslag, fordi det er jo noget meget konkret, og netop også at sige, vi sætter altså nogle motorveje i bero for at få det her. Og så nu, vi har der og snakker energi, så er der en lytter her, og det er ikke et spørgsmål til dig, men det er Bjarne Hansen, der skriver, hvorfor er der ikke nogen, der har sat fokus på, at Greta Thunberg går ind for A-kraft? Det er altså også en nyhed for mig. Men, og så skriver han Bjarne Hansen, tidligere var hun vel miljøguru, det skal jeg da love for, hun var, men jeg til Rasmus Helve, hvordan har de radikale og atomkraft med hinanden? Det er som olie og vand, om man så må sige. Altså, det vi kan med vind, det er verdensklasse. Vi er ekstremt dygtige til det, og vi har sat gang i en udbygning med vind, der kommer til at være en nøglesten i hele Europas energiforsyning, når vi nyttiggør både Nordsøen og Østersøen. Vi har mere end 100 PhD'er, der sidder og forsker i vind ude ved Rigsø. Til gengæld så kan vi ingenting på atomkraft relativt. Finnerne og franskmændene og englænderne, der har eksisterende atomkraft, de er i gang med at bygge værker, som det har taget dem 15 år at opføre, og som ender med at levere strøm, der er dobbelt så dyr som det, vi får fra en vindmølle. Så relativt til det, vi kan med vind, så er atomkraft langsomt, langsomt, langsomt og dyrt. Og altså, hvis der er noget, folk ikke har brug for nu, så er det om lang tid at få en dyr energikilde. Jeg synes, det er et skørt forslag i forhold til vores energisystem at begynde at operere med atomkraft. Okay, ja, det var da, så fik vi da i hvert fald, hvad skal vi sige, aflyst den radikale, eller med radikal hjælp aflyst indførelse af atomkraft i Danmark. Jeg forudser, at det her forslag, I kommer med her, det rammer meget godt ind i nogle af de ting, der skal til at ske. Men om I får overbevist Folketingets partier om, at man skal skrinlægge motorvejsprojekter, for jeg tror, du har ret i, at det bliver nok nødvendigt. Det kan jeg godt stille mig tvivl om, men altså, jeg synes, det er et meget, meget, meget interessant udspil, I er kommet med, Rasmus Helve Petersen. Og på den baggrund, så vil jeg ønske dig held og lykke og fortsat god valgkamp over på Fyn. Tak skal du have. Jeg tager tilbage til det stråtægte hovedkvarter. Godt at få snakket. Og du deler ikke brunsviger ud, vel? Det leger du lammer Amarcado og Trine Bramsen om. Jeg deler friske æbler ud. Det er højsæson for æbler. Friske æbler. Friske fynske æbler, det er noget, vi ved. Hvad er det, smager godt. Tak skal du have. Tak selv. Vi snakkes med. Hej igen. Hej. Vi skal til meningsmålinger, og vi har allerede været lidt inde i dem omkring de radikale. Men Jarl Cordua, lad os nu lige gå helt ned i tallene, og så det er faktisk at tvære rundt i såret, men altså de konservative, det er skidt, det der står. Ja, altså man kan jo sådan tegne sådan punkterne fra august og så indtil nu. Og i sin koordinatsystem, så kan man jo sætte punkterne på og så videre. Så kan man tegne sådan en kurve, og den er bare den er næsten lodret jo efterhånden, og svagt faldende. Og det, man jo kan stille sig selv, det spørgsmål, det er, i dag der rammer man 6,0 i voksmetermålet. Der er selvfølgelig statistisk usikkerhed. Det kan godt være, at de ligger på 7,5, men de kan altså også ligge på 4,5. Altså hvis man indregner de der plus-minus 1,5% point. Så jeg siger bare, er vi sikre på, at det her det er bundniveauet? Og der ligger man altså, hold fast, under valgresultatet. Det vil sige, at man står til at tabe 1,6%. Ja, man står til at tabe et mandat. Men vi begynder, hvis det her fortsætter, så begynder diskussionen vel at komme med, om bliver han genvalgt? Altså, jeg tror, er det de konservatives politik, der er problemet, eller er det Pape? Hvad tror du? Altså, jeg vil sige, men det er måske min personlige holdning, at det er naturligvis begge dele. Jeg er meget, meget rystet over nogle af de konservative politiske udspil, men det er klart, at det, der har garanteret, eller hvad skal sikret nedturen her, det er Søren Pæbes person. Men altså, vi har jo ikke diskuteret deres udspil, som han jo er rent fra. Altså, jeg vil sige, hvis han nu havde stået fast på det her politiske program, men det gjorde han jo ikke engang. Han rendte jo fra det, da Inger Støjberg sagde det. Kunne man forestille sig, at nogle af de vælgere, de smuttede over til Liberal Alliance, der lige nu får et kanonvalg med 7,3, de ligger altså over de konservative. Det er altså nogle år siden, at LA ligger over de konservative. Ja. I dag, der ligger TikTok-kongen Alex Van Opslagh, som har, nogen vil sige, en værre boligsag, end noget af det, Pape har været udsat for. Ja. Det praller fuldstændig af på ham. Kan det være noget med håndteringen? Van Opslagh har været ude og give interviews osv. Måske er det bare det der segment, vælgersegment, han henvender sig til, som er fuldstændig ligeglad. Men han har i hvert fald været konsistent i det, han har meldt i hele valgkampen. Det kan man ikke helt sige om Søren Pape. Ja, det er jo. Jeg våger pelsen, Torben. Ja. Jeg mener, det er manden selv. Jeg tror simpelthen, folk, konservative vælger. Jeg mødte faktisk en vælger her forleden dag, som sagde til mig, at det var noget nyt noget, det der med at være tvivlende vælger. Det havde han da aldrig prøvet før. Og han havde stemt konservativ. Og hvorfor skal du ikke stemme på de konservative den her gang? Jamen, Søren Pape. Han kunne ikke stemme på Søren Pape. Og så sagde han nogle grimme ting om Søren Pape. Så jeg er ikke i tvivl. Det kan man så sige, om det er sådan noget anekdotisk evidens. Jeg synes, der er noget i den her valgkamp, der tyder på, at folk vil ikke stemme på en, som de synes er til grin. De ikke respekterer. Ja. Og hvis det er noget, der gør sig gældende i Vestjyllands storkreds, hvor Pape stiller op. Ja. Gade stiller op. Er vi så sikre på, at han bliver genvalgt? Det ved vi på tirsdag, men jeg vil sige, mandater, han er i fare. Ikke? 11 mandater skulle nok give et genvalg også til ham, da de var henne og nede at få 6 mandater, der blev han jo valgt som det yderste på et tillægsmandat. Jeg synes, vi nærmer os en situation, der minder lidt om den i 2019, hvor Anders Samuelsen simpelthen ikke blev genvalgt. Og jeg stiller mig tvivlende over for, om han kan fortsætte som formand for det konservative Folkeparti. Det stiller jeg mig ikke tvivlende over for. Men nu er jeg jo heller ikke. Altså, men det, de er da i gang med at tænke i partiet, hvem skal afløse ham. Jeg vil sige, du har meget gode chancer for at vinde de der vedmål med Benny Damsgaard, deres tidligere preschef, som også er kommentator. Jeg er jo sådan mere på dit hold efterhånden. Nå, men der sker jo mange andre ting. Men det er jo også, man kan sige, med det her tal, så vil jeg sige, og det kan man også godt mærke nu, når vi sidder og snakker med Linnea Søgaard, at hele drømmen om en blå regering, Om det så skulle være med Jakob Ellemann som statsminister, det er fuldstændig aflyst. Altså, fordi Søren Papes nedtur er så voldsom, at det kan hverken Inger Støjberg eller grisepigen Pernille Vermund eller nogle af de andre. Ja. Altså, selvom Pernille Vermund står faktisk lidt bedre i den her sidste måling. Jeg tror ikke, det er på grund af grisen, men alligevel, altså, hun står der alligevel til at blive fordoblet. Nye Borgerlige 4,2, de ligger faktisk ret lavt i Voxmeters måling generelt. Ja, de bliver fordoblet, men Nye Borgerlige har jo også sagt, de var ligesom Dansk Folkeparti, der altså ikke kommer ind i den her måling, den hedder, det er stolpe ud for Dansk Folkeparti 1,9 i den her måling, men det er, det kunne man også se med den der melding om, at hvis ikke en borgerlig regeringsstempel for alle deres ufravigelige krav, så vil vi vælte med det samme. Ja. Det er jo et tegn på, at nu gælder det om at bare få nogle mandater, altså stemme maksimere full time, eller alt hvad man kan. Danmarksdemokraterne ligger godt i den her måling, 8,1 op fra 6,8. Det kan selvfølgelig være statistisk usikkerhed, det skal vi huske. Jo, men jeg tror også, at Danmarksdemokraterne generelt er meget svære at måle. Venstre hakker lidt i det, 13,2. Det kan godt være, at K synker som en sten. Der er ikke noget, der tyder på, at Venstre stiger særlig meget. De er det største borgerlige parti, jo vel, lidt endnu vil jeg sige, fordi Moderaterne, ja, får endnu en fantastisk måling. 11,5%. Jeg vil bare sige, altså, det er mange mandater, blev de målt til 8,8 i Voxmeter. Og Voxmeter er jo den måling, som Lars Lykke mener er sådan en måling, man ikke behøver at feste særlig meget lid til, fordi den ikke har målt ham langt fra spærregrænsen tidligere. Ja. Men det er ikke tilfældet længere. 11,5. Og det er på en dag, hvor man jo har været ude at foreslå sygeplejerskerne, at man skal sende unge mennesker ud og varme mælk ude på sygehusene. Lidt pushy idé. Og sygeplejerskerne har sagt tak, men nej tak til den hjælpende hånd. Jeg tror, altså, det er et oplæg til et spørgsmål til dig, Cordua, fordi når man ser på den der helt vilde fremgang, eller fremgang kan man jo ikke kalde det, men så tilslutningen, der er i målingerne til Lars Lykke, så tager jeg, der er en uge tilbage, og det her, der er der noget, det faktisk kan, så er det også at irritere nogen, der siger, det kan simpelthen ikke passe. Og det vil sige, når man lægger sig der, hvor han gør, så er det jo, at både de røde og de blå, de kan godt være ret fortørnet over det her. Tror du ikke, at den sidste uge her, at nu begynder vi at se nogle rigtig, rigtig grimme personangreb på Lars Lykke? Fordi det kan jeg mærke på sociale medier for dem, der aldrig har kunne fordrage ham. Jeg bliver for eksempel angrebet af folk, fordi at jeg har forsvaret projektet Moderaterne og sådan noget af det, hvor man siger, har du glemt, hvor stor en svindler han er? Skal vi have denne lille alkoholiserede? Og altså, nu begynder det at komme, og det kommer i folkedyb. Tror du ikke, det kommer også snart fra de store kanoner, fordi det er næsten ikke til at bære for dem? Jeg tror faktisk ikke, at Socialdemokraterne har behov for det her, fordi de vil ikke skubbe ham væk. Altså, de vil risikere at skubbe ham væk. Jeg synes faktisk heller ikke, at de blå er særlig hårde i angrebene på ham. Der er lige Inger Støjberg, men det er ligesom, fordi han selv har været ude, og hun kan godt se, at hun bliver ikke minister igen. Det er helt sikkert. Jeg har lidt svært ved at sige, hvem der egentlig skulle angribe ham andet end pressen. Jeg har også tilladt mig at skrive nogle kritiske ord i avisen i søndags, som man kan jo læse, fordi netop det her med at og der har jeg også sagt i programmet her, altså som politisk leder er han der er der altså en fortid, der skæmmer temmelig kraftigt. Og jeg har det nok sådan, at lige nu, og det skal ikke, altså, jeg har overvejet at stemme på Moderaten, det gør jeg stadigvæk. Men altså, jeg synes jo også, der skal være en blå opposition, der er stærk. Jeg havde ligget et andet sted i Moderaterne, hvis det ikke var fordi, at man omfavner Inger Støjberg, som jeg jo ikke mener, man kan gøre til minister. Men nu er kan den man blå, så sige, nu muligheden for det. Den blå er ikke regering er jo væk, så nu kan man jo stemme på V&K uden de store kvababelser, altså i hvert fald omkring det, fordi hun bliver ikke minister. Det kan Nej, man gøre. Jamen, vi får ikke eller man blå kan stemme regering på Liberal Alliance, som jo, jo også er en mulighed. Jeg har det lidt med Moderaterne på, at det på et tidspunkt, det sker nok ikke på det her valg, sådan et sidevalg, Men jeg tror på et tidspunkt, når det her kommer op at køre, så tror jeg, det er en boble, ligesom alle de andre midterprojekter. Så sker det igen. Men det er enormt godt timet. Han får et fremragende valg. Det er der ikke noget, der kan ødelægge på en uge. Slet ikke. Ej, altså det kan jeg, og det minder mig sådan lidt om, ligesom da Glistrup fik sit store valg med Fremskridtspartiet og kom ind og blev næststørste parti og stod med alle de der marcipanbrød, og man så tænkte, kan jeg vide, hvem det er, der egentlig skal sidde i den folketingsgruppe? Ja. Og det er udover Jakob Engel-Schmidt, så er det nye mennesker, helt uprøvet alle sammen. Men der er også nogen, jeg har store forventninger til, blandt andet hende der Monica Rubin. Jamen, jeg synes da, at det er nogle udmærkede kandidater. De er bare uerfarne. Ja, ja. Altså, de politiske amatører. Men så er der også bare det med vælgerne. De kan godt lide, at der er politiske amatører. De synes jo, det er fint, at man får skiftet ud derinde en gang imellem, og det får man jo rig lejlighed til her. Altså, jeg synes ikke, sammenligningen med Glistrup er så god, fordi Fremskridtspartiets mandater bliver ikke rigtig brugt til noget. De bliver knæme brugt til noget, og der er allerede nu et meget interessant spil efterfølgende. Hvordan får Løkke udnyttet det her, de her mandater? Meget spændende. Men der sker enormt mange andre ting. Jeg vil også lige tænke, hvad skal Inger Støjberg herinde, hvis hun ikke får, når der ikke er nogen blå regering, og hendes gode ven Søren Pape muligvis ikke engang bliver valgt? Altså, hvad skal vi så med hende, eller hvad skal hun derinde? Det ved vi ikke, men altså, man kan jo sige, man kan jo ikke udelukke, at Løkke peger på Jakob Ellemann. Det kan man faktisk ikke. Hvis der er et blot flertal, men det bliver jo et meget skrøbeligt blot flertal. Og mulighederne for ham at manøvrere og få ting igennem, er alt andet lige bedre med en samarbejdsaftale med de radikale, med Socialdemokraterne. Ja, for de radikale, de går selvfølgelig med. Så selvfølgelig ligger det her til, at Mette Frederiksen fortsætter, ja, og Lars Løkke enten går med i en regering, eller er udenfor, hvor han så får enormt stor politisk indflydelse. Det er sådan, jeg læser resultatet. Men man kan jo ikke udelukke, at han at en VK-regering ser dagens lys, som så kan manøvrere med Moderaternes stemmer, som de afgørende, og det betyder, at de mere ekstreme højre partiers dagsordner, jamen, de bliver ikke til noget. Inger Støjberg får måske heller ikke noget igennem. Til trods for, at æseldemokraterne, som du kalder dem, Danmarksdemokraterne, jeg hørte ude i valget, at de jo faktisk, og det hører med i billedet her, de er jo faktisk ret moderate, forstået på den måde, at de vil godt ind og få politisk indflydelse. Det er jo ikke et protestparti. Nej. Selvom det er måske ikke alle af dem, der stemmer på dem, hvor det ikke er gået op for dem, men det er et parti, der ønsker indflydelse. Ved du hvad, jeg synes, vi skal måske gå til nogle af de der mindre historier. Den der, nu er der jo lønforhøjelse til vælgerne. Jamen altså, vi har jo ventet på, at Socialdemokraterne spillede ud med, at de her principper, der gav lønforhøjelse. Og de er altså startet i dag. Der kommer en akutpakke til sygehusene, lønbonusser til medarbejderne, ekstra tillæg for overarbejde og aften, nat og weekendvagt eller fastholdelsesbonusser. Og afskaffelse af modregning i efterløn for medarbejdere i sundhedsvæsenet foreslår regeringen eller Socialdemokraterne. Det er bare for nogle idéerne. Venstre foreslår noget lignende. Det er også sådan med, at nu skal man give en bonus til sundhedspersonale for at arbejde længere og så videre. Så det, der sker noget på det her område. Og jeg synes jo ikke, det er helt skørt, at man får folk til at arbejde lidt længere. Altså, vi har jo ventet de der forslag. Det, der er interessant, det er jo det, om man sådan kan få 5.000 kroner mere i løn om måneden. Altså, vil man bypasse de der almindelige overenskomstforhandlinger? Indtil videre synes jeg ikke, der er nogen af de her forslag, der gør det sådan for alvor. Men lad os nu se. En anden ting... Jeg tror, det var lige en kort... Ja. Det er Claudia Andersen, der skriver... Ja, man skal desværre ikke lytte ret mange minutter for at høre, hvor partiske begge to er. Værst er Cordua dog, og har været det i flere år. Steno ved man også, hvem han sympatiserer med og ikke gør, og uvildige er i hvert fald det sidste, man kan kalde jer politiske for. Politiske kommentatorer skal være uvildige, og I prøver ikke engang på det. Nej, Claudia Andersen, det som du skriver her, det er sådan en måde, man kunne klage over det her program, hvis vi havde været sendt i Danmarks Radio i Monopolets dage. Prøv lige at høre, vi har aldrig nogensinde lagt skjul på vores holdninger, og hvis du ikke kan holde dem ud, så skal du lade være med at lytte på det. Du skal synes, at det interessante, vi har holdninger, du har da fuldstændig ret, og det der, det er et antikveret synspunkt, som du kan rette og klage over, hvis det var, at vi var Danmarks Radio. For der må man ikke have nogen personlige meninger. Bare lige for at få det på plads. En sidste ting her omkring mandatfordeling. I øjeblikket, i Voxmeter, Rød Blok får 83 mandater, og det vil sige, at de mangler jo 7. Der kan være 3 mandater fra de nordatlantiske, de mangler altså 4. Så det vil sige, at bevægelsen er lige nu jo ikke til Rød Blok, som mange hævder. Den er stoppet. I hvert fald, hvis man læser Voxmeter. Til gengæld, så kan man jo ikke sige, at Blå Blok vokser. Altså, de er nede på 71 nu. Det er ikke mange. Altså, det er det virkelig ikke. Og forskellen, ja, den udgør selvfølgelig af Lars Løkke. Så det vil sige, det er som valget står nu, så er der sådan set kun... Det, man skal holde øje med nu, det er, er der rent rødt flertal, eller er der kun et flertal, der kan etableres med Lars Løkke som tunge på vægtskålen. Det er det, der er tilbage i det her valg. Det blå valg er overstået, og man kan diskutere om hvor længe Pape skal holde den kørende som statsministerkandidat. Skal meget. Han ned på 3%, 4%? Altså, det virker absurd. Nå, men... Der er en anden ting, som er... Der er en epoke, der slutter på tirsdag. Hvad er det? Og det er den, et af de mest besynderlige partipolitiske projekter. Det er Frie Grønne, som jo ikke nogen faktisk kan nævne ret mange navne på, andet end Sikandar Siddique, som det ligesom er hans projekt. Og de står ikke i nogen målinger overhovedet til at være i nærheden af at komme ind. Og det uanset, om han enten slår vildt og voldsomt på, at jorden er ved at gå under, eller at alle med en anden etnisk baggrund end dansk, skal stemme på dem. Og dem er der heldigvis mange af i Danmark, som ikke har tænkt sig at stemme på hans besynderlige partiprojekt. Og jeg glæder mig faktisk til, at på tirsdag, det er sidste gang, vi skal høre fra ham. Ja, det bliver en fornøjelse. I går her forleden, der kaldte han jo de her Kærshovedgård udrejsecentre for torturfængsler. Og jeg troede jo, at torturfængsler, det var sådan noget, man ville hængt op i kroge, eller man får sat stød til sine edler, deler, revet negle af og sådan noget. Men der er altså misforstået, torturfængsler, det er der, hvor man har afvist asylansøger blevet sendt hen. Altså folk, der er grundløse, og fordi at man har fået behandlet deres sag på en fornuftig vis. Så Sikandar Siddique har ikke tillid til vores... til vores administration. Han vil have, at de skal lukkes, og så skal de her folk jo så bare gå rundt. Det må man forstå på ham. Og så synes jeg, det er jo meget sjovt, at han på den ene side, så giver han dem som en helt store grønne figur, og samtidig med det, så appellerer han jo til pakistanske kræfter her i landet, og det er helt fair at gøre det. Men jeg var bare ikke klar over, at de var så klimabevidste og miljøbevidste. Det var ikke klar over. Det var sådan noget, man gik meget op af i blandt pakistanere. Og så har han jo også sådan nogle forbindelser til sådan rimelig konservative pakistanske partier hjemme i Pakistan, som han jo sådan har omgang med osv. Så jeg kan vide, om de der bukser, de kan sprække. Jeg tror, hvis der er grønne stemmer, så tjekker de vel ud, og så stemmer på Alternativet. Ja, så stemmer de der det, tror på Alternativ. Det vil jeg da også jeg, gøre, hvis jeg så får de der i hvert fald ikke alt det der Pakistan med i købet. Nej, og så er der, altså det er simpelthen, men vi er over i den kuriøse afdeling, at, hvad skal man sige, den tidligere politiske leder af Enhedslisten, Pernille Skipper, jeg skal love for, at hun har haft ild i fingrene her, da hun reagerer på, at en, hvad skal vi sige, en ældre journalist, en superboomer, en runkedor, Lasse Ellegaard, har skrevet i Information, og der skriver han om Enhedslisten, eller Pernille Skipper og de der kvinder, der har stået i spidsen. Jeg synes for eksempel, at Enhedslisten er lige lovligt kynisk i det konsekvente valg af kønne kvinder som udadvendt ansigt. Det er så ikke lige SF's problem, da få politikere udstråler mere husmoragtig snusfornuft end Pia Olsen Dyhr. Se, det så må det... man ikke i vores dag. Og det, Lasse Ellegaard, der kan man jo også godt med at høre, hvor gammel du er. Du har altså simpelthen ikke opdaget, at det er en anden tid. Det var, han var på den gamle ordning. Og der, ja, det er, og Pernille Skriber, altså, der er simpelthen så meget, man tror næsten, altså, at tastaturet er ved at smelte under hende. Hun skriver på Facebook, jeg er helt og aldeles færdig med at finde mig i at få at vide, at mine og andre kvinders resultater er et udslag af vores kønne udseende. Fucking færdig. Den her lille bi indgår som et debatindlæg i Information fra en kommentator på Information, der ikke bare er sexistisk, det er også fuldstændig stupidt. Det er ikke mit kønne ansigt, der skaffede mig tredje flest personlige stemmer ved sidste valg. Åh, hun kommer med. Og så er det bare, jeg siger, Pernille Skipper, bare lige lidt på, det var ikke dig. Og undskyld, at du faktisk har et meget smukt ansigt. Jeg kender jo for eksempel personligt en af mine venner, som er fuldstændig hamrende ligeglad med politik. Han stemte udelukkende på Johanne Schmidt-Nielsen, fordi hun så skide godt ud. Ja, men jeg tror, at det, man inviterer sig selv til skideballer, hvis man kører den der stil der. Man kan jo tænke sit, og de tanker er jo tolvfri. Ja, ja. Men ja, det er nok uklogt at sådan, komme ud i den store offentlighed. Men Lasse Ellegaard, han har jo også sagt undskyld og lagt sig ned. Og flat og så videre. Så, vi når ikke mere i dag. Vi er tilbage igen i morgen. Husk, I kan tilmelde jer til arrangementet på torsdag inde på Berlingskes hjemmeside. Vi har også et link her. Ja, og i morgen har vi fint besøg af ingen ringere end ministeren, Kaare Dybvad, jo, som er, hvad skal vi sige, landets førende Rwanda-forhandler. I teknikken sad Anne Eline. Anne Eline, ja. Og Louis Leo Falkenberg. Hjælp os. Hjælp os. Vi er tilbage igen morgen kl. 10.05. Yes. Hej. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.